hatás körének bomlásával a tavaszban győzelem lesz. A morális értékek a is alapon a legszebb csodákra képesek. Az ember minden népírtással közel kerül Istenhez.